राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जून 1995 को शाम लगभग 7 बजे मोदी नगर में हुआ। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता में आया है निर्ममो निरहंकार स्वशांति गच्छति। निर्मम और निरहंकार होता है अर्थात ममता और अहम भाव का त्याग कर देता है तो शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता में कई तरह की विलक्षणताएं हैं, उसमें एक विलक्षणता मुख्य यह है कि व्यवहार में परमार्थ कला दिखा रही है। जो हमारा आपस का व्यवहार व्यापार है उसमें ही पारमार्थिक तत्व का ज्ञान बढ़ रही है। ये विलक्षण कला है। जैसे निर्मम और निरहंकार होना, कर्मयोग दृष्टि से भी निर्मो निरहंकार स्वशांति गच्छति, भक्ति भक्ति योग की दृष्टि से निर्मो निरहंकार संदुख सुभक्षामी, ज्ञान योग की दृष्टि से भी अहंकार बलम दर्पण कामं क्रोधम परिद्रम विमुच्य निर्मम शांत हो जाए कल्पते। निर्मो निरहंकार दोनों बातें कर्मयोग से भी भक्ति योग से भी ज्ञान योग से थोड़ा उसमें फर्क है। ज्ञान योग में अहंकार का पहले त्याग होता, अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम फिर निर्मम होता है। कर्मयोग और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार पहले निर्मम होता है फिर निरहंकार होता है। मैंने इन दोनों के त्याग की बात बताई है। विचार कर देखा जाए तो अब हम सब जो साधारण मनुष्य हैं अपने श्लोक में रहते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में, इसमें भी मुख्य करके गृहस्थाश्रम में रहने वाले हैं उनके लिए बड़ी शुभम बात, ऊंचे से ऊंची बात भी सुगमता से सिखाई गई। हम आपस का बर्ताव करें तो निर्मम और निरहंकार होकर करें। गृहस्थ में रहते हैं उनको साथ में रहना आवश्यक होता है। साधु है उनके आपस में खटपट हो जाए, किसी कारण से मत न मिले तो अपने तू मिले के चल दे, परंतु गृहस्थ में कहाँ जाए, भाई हो चाहे बहन हो कोई काम हो वो सब यथा योग ठीक रहना उचित है। उसके लिए क्या करना चाहिए कैसे रहना चाहिए इस विषय में कुछ बातें कहने का विचार हुआ है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का संबंध है सबसे ऊंचा है, तो वो प्रेम का संबंध गृहस्थ में कैसे रह सकता है उसके लिए बड़ी सीधी सरल बातें हैं। आप भाई बहन ध्यान दें इस बात पर रोजाना नींद से जगते ही उठते ही भगवान को याद करें। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव। ऐसे भगवान को याद कर नमस्कार करना, फिर पृथ्वी को नमस्कार करें, फिर कार्य करें। तो बड़ों के चरणों में प्रणाम करना ये हमारी अनादिकाल से रीति है। इसकी बात की महिमा बड़ी भारी बताई है। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे परब्रह्म में आवागमन मिटाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो आप साफ नम्रता आती है, स्नेह आता है और खटपट मिटती है। हमारे से कसूर भी हो जाए तो नमस्कार करने से वो माफी हो जाता है, कोई प्रेम बढ़ता है। तो ये सीधा सरल उपाय है। तो व्यवहार में ये परमार्थ की कला है। परमार्थ की कला क्या है? जो सबको नमस्कार करता है उसमें ये अहम भाव कुष्ठ नहीं होता, मैं ऐसा हूँ भला हूँ, वो यथा योग्य बताओ होता है। सभी अपने अपने बड़ों को नमस्कार करते तो बड़ों के सामने अपनी नम्रता रहती है, सरलता रहती है, सीधाई रहती है और अच्छा बर्ताव होता है, अच्छा भाव रहता है। तो एक तो ये उपाय है। नमस्कार की बात की बहुत महिमा आई है। भगवान के नमस्कार के लिए तो कहा है, एको विकृष्णस्य कृतक प्रणामो दशाश्वमेधा भतेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को नमस्कार किया जाए तो दस अश्वमेध यज्ञ करके जो अवभृत स्नान होता है अंत में, उस अवभृत स्नान के समान इसका फल है। दस अश्वमेध करने वाला पुनर्जन्म ले सकता है। कृष्ण प्रणामी न पुनः भगवान को प्रणाम करके जाता है वो फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। वो सब जगह सी राम मैं सब जगह लानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सबको मान करके। जितने स्त्रियां हैं वो माता सीता का स्वरूप है और जितने पुरुष हैं भगवान राम जी का स्वरूप है। ऐसे माता पिता को रोजाना नमस्कार करें। अपने घर में जो अपने अपने संबंधी है उनको यथा योग्य, संसार में सब जगह सीताराम, घर में माता की जगह माता, बहन की जगह बहन, स्त्री की जगह स्त्री है, अपने अपने जगह सब रूप ठीक रहते हुए प्रेम का आदर का बर्ताव करें। तो इस अहंकार मिटता है, अभिमान मिटता है और प्रेम का बर्ताव करने से आपस में स्नेह होता है। दूसरा उपाय, काम धंधा करते हुए ऐसा उत्साह चाहिए, एक संसार का काम मैं करूं, आराम दूसरों को मिले। घर में जितने सदस्य हो वे सदस्य एक एक सदस्य ये विचार करें कि काम धंधा मेरे से जितना हो सके मशीन के तरह मैं काम करूं, आराम दूसरों को मिले। सब घर का काम ठीक नहीं होता, इस वास्ते नौकर रख लो स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग, जिसमें सब काम ठीक हो जाए। ये विचार नहीं करते कि भाई नौकर रहने वाले भी तो गृहस्थ ही हैं, आप ही गृहस्थ हैं और वे भी गृहस्थ हैं। ऐसे नहीं भी वे साधु संन्यासी या त्यागी है, वे इतने हैं अच्छे जो अपने घर का भी काम कर लेते हैं और आपके घरों का काम करके भी अपना निर्वाह करते हैं, और आप इतने अपने आप बड़ा बेशक समझे, परंतु आप दो नंबर पर हो जाते हैं। अपने घर का काम भी आप नहीं कर सकते और वे दो घरों का काम कर लेते हैं। तो संसार में जो करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका मूल्य नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं बता सकता। बहुत बड़ी कीमत है उनकी, क्यों वस्तुएं हैं ये इतनी कीमती नहीं है जितना कि मानव जीवन कीमती है। इस जीवन को लगा दिया जाए तो आप विद्या पढ़ सकते हैं, यश कमा सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लौकिक चीजें प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। इतना मूल्यवान ये मानव जीवन है, उसको लगा कर आप उसमें प्रेम भी नहीं रख सकते तो परमात्मा प्राप्त कैसे होगी। इस वास्ते बड़ा आदर से सबका नमस्कार करें और काम धंधा आप है, आराम दूसरों को दें। मान है, बड़ाई है, आदर है, ये लेने के नहीं है, ये देने के है। औरों को आदर दे रहे सब ही मान प्रभु आप अमानी। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम आता है, अमानी मानदो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक व्यक्त। अमानी आप मन नहीं चाहते, सभी मान पर सबको मान देते, ऐसा अमानी ना मानवीय न कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है आप अमान होकर सबको मान देते हैं और कीर्तन करते रहे, ये वैष्णवों का धर्म है। ऐसे सबको सम्मान देना, आदर देना, अपने आदर न लेना, उसका आदर होता है स्वतः। जो त्याग करते हैं उनको वस्तुएं आप सब मिलती है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो भीतर से चाहता है उसको वस्तु बड़ी कठिनता से मिलती है, और हृदय से जो त्याग होता है तो वस्तुएं आप उनके पास आने के लिए लालायत होती है। इस तरफ भाई बहनों का ध्यान बहुत कम है, वो चाहते हैं कि हम अधिक ले लें, व्यापार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। इससे अगर नीचे उतरते हैं तो चोरी डकैती से, ठगी से, किसी तरह से हम वस्तुएं ले लें। तो वस्तुएं लेने वाले समझते हैं हम बड़े हो गए, परंतु आप बड़े नहीं होते, छोटे हो जाते हैं। वस्तुओं का मूल्य आप ज्यादा कर देते हैं, अपना मूल्य कम कर देते हैं। आप त्याग करते हैं तो आपका मूल्य बढ़ जाता है। साधुओं में, ब्राह्मणों में, आपके घर की बहन बेटियों में ये बात देख लो, जो अधिक लेना चाहते हैं उनका दर्जा ऊंचा नहीं होता, जो देते हैं वे चिन्मय तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। हमने पुस्तकों में जहां तक पढ़ा है कि ये जो देना है, देना है ये चिन्मय तत्व को प्राप्त करना है, और लेना ही लेना है जड़ता को प्राप्त करना है। जैसे वृक्ष है, पशु पक्षी आदि है, ये लेते हैं, देते नहीं। मनुष्य स्वयं लेते हैं, इनका उपयोग आप ले सकते हो, वृक्षों का उपयोग कर सकते हो, पशुओं का, पक्षियों का, सबका भरण पोषण आप कर सकते हो। ये अपना भी भरण पोषण नहीं कर सकते, दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, तो ये जड़ जो निकल आती है। जो दूसरों का हित करने वाले हैं वो चेतनता है। जैसे हेत रहित जग जुग उपकारी, भगवान और भगवान के भगत ये बिना स्वार्थ दूसरों का हित करते हैं, तो इनका दर्जा सबसे ऊंचा है। और स्वार्थ नंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। सब स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं, अपने मतलब के लिए, तो उसमें परमार्थ सिद्ध नहीं होता। अपने स्वार्थ सिद्ध करने से स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, और स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित करता है, उसका स्वार्थ सिद्ध भी ज्यादा होता है, आदर भी ज्यादा होता है, सम्मान भी ज्यादा होता है, शांति भी ज्यादा मिलती है। तो दूसरा सम्मान आदर दूसरों का करना, अपने न चाहना, त्यागा शांति अनंतरम, इसको त्याग कहा है। साधु आश्रम है ये तो त्याग का स्वांग है, और इसमें तो त्याग होना ही चाहिए, परंतु गृहस्थों में भी आपस में रहते हुए आराम का त्याग करें, आराम का त्याग करने से अभिमान नष्ट होता है और आप सेवा लेते हैं, अपने को बड़ा समझ करके आराम में रखते हैं तो लोग तो अच्छे हैं, आपको बड़ा समझ लें, परंतु आपका दर्जा ऊंचा नहीं होता। मनुष्य चीजों से, वस्तुओं से और संपत्ति से अपने को बड़ा मानते हैं। उनके एक विचारधारा देखा जाए तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। धन के कारण से बड़ा होता है और धन कम होने से वो छोटा हो जाता है। तो विचार करके आप देखें तो आपकी फजीती है, आपकी इज्जत नहीं है। तो धन के कारण आप बड़े हैं तो आप छोटे हो गए, धन बड़ा हो गया। जिस धन को भी आपने पैदा किया है, आपको धन ने पैदा नहीं किया है, वे अपने को छोटा बना लेते हैं, धन के गुलाम बना लेते हैं। और जो भगवान के दास हो जाते हैं वो धन की गर्ज नहीं करते, मान की गर्ज नहीं करते, बढ़ाई की गर्ज नहीं करते, आराम की गर्ज नहीं करते। उनके पास स्वतः ही धन आता है, मान आता है, आदर आता है और वे इच्छा नहीं रखते। वे त्याग इस इच्छा के लिए त्याग नहीं करते, इसके लिए त्याग करते हैं तो वे तो एक व्यापार करते हैं, त्याग का स्वांग भरते हैं, मान बढ़ाई पदार्थों के लिए त्याग करते हैं। वो त्याग तय नहीं है, वो तो एक व्यापार है। हृदय से मन में कोई इच्छा नहीं है, किसी तरह चीज की इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है। तो ये जो संसार की वस्तुएं हैं उनके पास आना के लिए लालायत होती है। हम जब चाहते हैं तो उस वस्तु में नहीं आती है। हम जब चाहना भीतर से त्याग कर देते हैं तो संसार की चीजें सब की सब हमारे पास आने के लिए लालायत होती है। उनके भीतर एक चेतना आती है कि हम इनकी सेवा करें। बड़े बड़े धनी आदमी भी विरक्त और त्यागियों की सेवा करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जिस धन से आप अपनी सफलता मानते हैं, इस व्यापार में, इस यात्रा में हमने 10,000,000 लाख 10 लाख रुपए पैदा कर लिए तो हमारी उन्नति हो गई, अपने को बड़ा समझते हैं। उसी धन को अगर पुण्य में, दान में, बड़े संत महापुरुष है, त्यागी ब्राह्मण आदि के दरिद्र दीन है, उनकी सेवा में लगा देते हैं तो आप धन को सफल मानते हैं। जिस धन से आपकी यात्रा सफल होती है, उस धन के खर्च करने से धन की सफलता होती है, आपकी नहीं, तो क्या सिद्ध हुआ? त्याग की महिमा है। तो भीतर से त्याग हो, बड़ों की सेवा हो। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल शांति होती है। तो औरों की सेवा करें और उसे सेवा लेने का संकोच रखें। जैसे स्त्री है, लड़के हैं, वे सेवा नहीं लोगे आप तो उनको दुख होगा, तो उनके सुख के लिए उनसे सेवा लेना है, वो भी एक सेवा ही करना है। अपने सेवा की लालसा लगाना है, ये एक नीचा हो जाना है। जो लेते ही लेते होते हैं वो जड़ होते हैं, और देते ही देते होते हैं वो चेतन होते हैं। और लेते और देते हैं ये जड़ ग्रंथि है, जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई। यद्यपि मिशा छूटत कठिन, तो लेते ही लेते हैं ये जड़ता है और देते हैं ये चेतनता है। ये दोनों होने से सबकी जड़ से ग्रंथि होती है। इसमें सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ ग्रंथ सकल जग माही, सुपने ऊपर ऊपर मार्ग नाही। परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक, ये लेते नहीं देते ही देते हैं। लेते हैं तो ही देने वालों की प्रशंसा लिए, आदर के लिए, सम्मान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, भले के लिए लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं, वे जो लेते हैं उस वस्तु से खुद जड़ ज्यादा हो गए, तो जड़ता में जड़ता आने से वो जड़ता बढ़ जाती है। इससे वे समझते हैं कि हम बड़े हो गए, बड़े नहीं हो, जड़ता आ गई। व्यवहार में गलती होती है उनकी, तो ये व्यवहार में कला क्या है कि जो दूसरों को देता है वो ममता का त्याग करता है और काम करता है खटकर के परिश्रम तो अहंता का त्याग करता है तो निर्मम और निरहंकार हो जाते हैं। इस तत्व की तरफ ख्याल नहीं करते भाई बहन, इस बात को सीखना चाहिए, याद करना है, मनन करना है और याद और मनन नहीं करना है, काम में लाना है, सब उसे पहुंचा है। सर्वे भवन पुष्पिन सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां कृष्ण दुख भाग भवि, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगली होता रहे, कभी किसी को दुख न हो, ऐसे पुरुष होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जड़ता का त्याग करते हैं तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और जड़ता का आदर कर लेते हैं वो चिन्मय से विमुख हो जड़ता में फंस जाते हैं। इस वास्ते मनुष्य के लिए ये बात है, पशु पक्षी इन बातों को जानते नहीं, अब जड़ तो बेचारे वृक्ष तो जाने ही क्या, उनमें उतनी चेतना नहीं है, वो तो केवल अपना बस खाना पीना ही है, खाद के द्वारा जल के द्वारा अपने पोषण करते हैं, उनसे काम दूसरा ले लें बेशक भी काम नहीं कर सकते। और मनुष्य में ये चेतना है, विशेष ज्ञान है, मनुष्य की महिमा अगर है तो इस विवेक के द्वारा है, जिस विवेक से दूसरा का हित करे, अपने स्वार्थ का त्याग करे, अपने आराम का त्याग करे, अपने मान का त्याग करे, अपने अभिमान का त्याग करे, लेने की इच्छा का त्याग कर दे, वे मनुष्य ऊंचे हो जाते हैं, वे सात्विक होते हैं, लेने वाले राजसी होते हैं और जड़ता में फंसे हुए तामसी होते हैं, और जो देते देते गुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं। सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है, वे हित कितना करते हैं ये मापतोल नहीं है, लौकिक में तो रुपये ज्यादा होने से बड़ा होता है, परंतु वास्तव में त्याग होने से ऊंचा होता है, लेने से ऊंचा नहीं होता, देने से ऊंचा होता है। भिक्षा के लिए साधु जाते हैं तो उनको भिक्षा की आवश्यकता है, जरूरत है, इस बार से जाते हैं तो गृहस्थ माता बहना होती है, उनका हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, तो लेने वाले होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और देने वाले बड़े हो जाते हैं। वह साधु अगर अभिमान करे कि मैं साधु हूँ तुम ग्रस्त हो तो बाबा जी भूखे रहेंगे, वहाँ लेना पड़ता है तो नीचे हाथ रखना ही पड़ता है। इस वास्ते बेटी वाले दाता होते हैं, आज उनका तिरस्कार और अपमान होता है, धन का लोभ बढ़ने से ये संसार का संतुलन नहीं रहा, धन है वो आपके काम आने वाला चीज है, धन से व्यक्तियां ऊंची हैं, धन चीज है ये जड़ है, इनको आप व्यापार में काम में लेकर के आप काम कर सकते हैं, जड़ मालिक नहीं होता है, परंतु हमने एक बुद्धि से धन को ऊंचा दर्जा दे दिया, इस वास्ते वो मालिक हो गए, हम धन के गुलाम हो गए, तो हम गुलाम नहीं है, हम धन उपार्जन करने वाले हैं, धन का सदुपयोग करने वाले हैं, वस्तु की महिमा नहीं है, महिमा सदुपयोग की है, तो धन संपत्ति वैभव विद्या योग्यता पद अधिकार सरकार से भी जो कुछ मिला है उसको अपने सुख भोग के लिए लगा देना है ये गलती है, उस अधिकार से दूसरों का हित करना उपकार करना ये श्रेष्ठ पुरुषों का काम होता है। हमारे पास जो बड़प्पन मिलता है वो दूसरों के हित के लिए सेवा के लिए मिलता है, उपभोग के लिए नहीं, यही तनु कर फल विषय न भाई, ये मानव शरीर है ये सुख भोगने के लिए नहीं है। आज बहुत बड़ी नीची अवस्था हो गई, अपने सुख के लिए अनर्थ करने लगे, पाप करने लगे, आज अपने वंश का नाश करने के लिए उतारू हो गए, आराम सुख मिल जाए, ज्यादा संतति होने से कष्ट होता, इस वास्ते संतति न हो तो बड़ा अच्छा है, तो संतति न हो तो क्या दशा होगी। आज लोग तो कहते हैं कि संतान ज्यादा होने से अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, मैं कहता हूँ संतति कम होने से अन्न नहीं मिलेगा, खेती कौन करेगा? हम दो और हमारे दो तो माँ बाप की सेवा करेंगे, खेती करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, सरकार में फौज में भर्ती होंगे, विद्या सीख करके होंगे, कोई संत होंगे, त्यागी होंगे, जो दूसरों को भी चेताने वाले वे कौन होंगे? गांवों में ऐसी बात मेरे पास रिपोर्ट आई है कि दो संतान थे वो मर गए और बूढ़े हैं वो दो रह गए, उनको जल पिलाने वाला नहीं है। जन्म के ऊपर तो आप रोक लगा देते हो, जो बिल्कुल सरासर अन्याय है, महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है, वो तो स्वीकार करते हो और आपको दुख पाना पड़ेगा। जल है जितना वो सब इतना हो रहा है, जहाँ तक कुए उनको बोरिंग करते हैं, जल नीचे जा रहा है। बांध जितने बड़े बड़े मीलों तक के पानी के हैं, उनमें कादा भर रहा है, पानी कम हो रहा है, अब क्या दशा होगी भविष्य में? जनता की बड़ी दुर्दशा होगी। ये जो पाप करते हैं इनका फल बड़ा भारी भयंकर होगा। गर्भपात तक को आप स्वीकार कर लेते हैं, बड़ा भारी अन्याय है। गर्भपात का पाप बड़ा भारी शास्त्रों में लिखा है, यद पापम ब्रह्म हत्याया निगुणम गर्भपात ने प्रायश्चित त्यागो विधीयते। ब्रह्म हत्या सबसे ऊंची मानी जाती है। ब्रह्म हत्या के समान तीसरे तीन पाप है, गुरु पत्नी गमन, सोना रत्न आदि की चोरी करना और मदिरा पीना और ब्रह्म हत्या, चार महापातक है। दूसरे पातक है हत्या करना आदि की, पाप करना, हिंसा करना हत्या है, पाप है, और ये चार महापातक है। इस महापातकों से अधिक ये गर्भपात का है। यत पापम ब्रह्म हत्याया पाराशर स्मृति में लिखते हैं, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्रायश्चित तंत्र से उसका प्रायश्चित नहीं है। उसके घर का अन्न और जल भी अपवित्र होता है। घर का ही नहीं, गर्भपात करने वाली स्त्री का अगर दर्शन हो उसकी दृष्टि पड़ जाए, वो अन्न अखाद्य होता है, शास्त्रों के निशा उखाड़ा नहीं चाहिए। मैं तो भिक्षा का लेता हूँ, पर जान जाता हूँ, पहले कह देता हूँ कि भाई जिसने गर्भपात किया है उस घर का अन्न हम मत देना, उसका जल भी धोगो तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे महान घोर पाप ये स्त्रियाँ कर रही है और पुरुष बाध्य करता है उस पाप करने के लिए। स्त्रियाँ आपस में प्रचार करती है, मैंने वो प्रश्न कहा तुम भी प्रश्न करा रही गर्भपात कर दो, बहुत बड़ा भारी पाप है, इसके समान पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या का पाप से दूना पाप है। जिस गर्भपात गर्भ में बालक ने कोई आपका अपराध नहीं किया, आपका नुकसान नहीं किया, उसको पीड़ा होती है तो रो नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, उसकी हत्या कर देना कितनी निर्मम महान हत्या है, बड़ा भारी पाप शास्त्रों में भ्रूण हत्या का महान पाप लिखा है, वो नष्ट कर देना है, बड़ा भारी पाप है। तो भाइयों से बहनों से कह रहे ऐसे पाप से बचो। अब इस पाप का प्रचार कर रहे हैं कि हम दो हमारे दो, यहाँ तक है हम दो एक और हमारे एक। आप लाख आदमी है तो 50,000 हो गए, दूसरे 25,000 हो गए, इन चार पीढ़ियों में क्या दशा होगी, कौन काम करेगा, कैसी दशा होगी, क्या देश होगा? जिसमें देश में जनता ज्यादा होगी खेती अधिक होगी, अपनी बिना खेती बहुत जमीन पड़ी है, उनमें खेती करने से अनाज होगा, पुरुषार्थी होंगे, उत्पादन होगा, ये हमारा देश समृद्धशाली होगा, और कमाने वाले नहीं होंगे तो खाने वाले ज्यादा होंगे, दशा क्या होगी? हमने बाथानिया एक गाँव में उसमें चातुर्मास किया, 30-30, 40-40 रुपया रोजाना मजूरे लेते हैं और खेती में काम करने वाले आदमी मिलते नहीं। अब जब 30-40 रुपया एक आदमी कमाता है, खाएगा कितना, वे आज बात हो रही है, 50-50 रुपये काम करने वाले 100-100, 200-200 रुपये रोजाना काम करने के रुपये लेते हैं, अब वो भूखे कैसे मर जाएंगे? ये देखो आप थोड़ा सा ध्यान ले करके और प्रवाह में मत बहो, कलयुग में पापों के प्रवाह में बहकर क्या दशा आप करोगे अपनी, भगवान जाने। जो देश हमारा सेवा करने वाला था वो हत्या करने वाला हो गया। अपने देश में जितनी खाद पशुओं की विदेशों में गई है, उसमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम है, इतनी हत्या हुई है, लाखों की तरह में गायों की हत्या होती है, भैंसों की हत्या होती है, सूरों की हत्या होती है, हिरणों की हत्या होती है, सांपों की हत्या होती है, बड़े बड़े हाथी जैसे प्राणी है उनकी भी हत्या होती है, सांप को हाथ के उनके कील गाड़ करके उसके जीते जीते की चमड़ा उतार लेते हैं, कितनी निर्म हत्या करते हैं। गायों की हत्या करने वालों की बात मैंने सुनी है, गाय के पीछे पगड़ों में लगा करके मशीन बांध कर लटका देते हैं, आधा गला काट लेते हैं, आधे गले काटने पूरा काटने पर खून का पानी हो जाता है, तो वो जीती रहे तब तक खून टपकता है, खून पूरा उतारने पर उसे काट देते हैं। इस तरह से गऊओं की निर्म हत्या होती है। बड़े नीचे ने जवान ऐसे मकान बना हुए है, उनमें गायों गायों को नीचे उतारते दौड़ती भीतर चले जाए, भीतर के दरवाजे बंद गए, बहुत गर्म गर्म पानी उस पर डाला जाता है, उससे वो चमड़ा हो जाता है गीला और वो कांपने लग जाती है, बैतों की श्रार लगती है, जिससे वे रूह उड़ जाते हैं, फिर चीटी चीटी का खाल उतारते हैं, वो बढ़िया चमड़ा होता है, नरम नरम रेशम की तरह वो बेगों में और वो मोटरों में बढ़िया बढ़िया लगता है, बड़ा नरम नरम, इधर नरम होता है तो कर्म कितना भयंकर हो गया है, ऐसी दशा आज हो रही है। ये सच्ची बात लोगों ने देखी है, उन्होंने मेरी कही है, सुनी है, कितनी हत्या हो रही है। वो चमड़ा काम लेने वाले भी हत्या के भागी होंगे, जो चमड़े वो काम में लेते हैं और उसी को ही जो सम्मति देते हैं वे भी गौ हत्या के भागी होते हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, जो गऊ की रक्षा करे वे आप जाना चाहिए, जो धर्म की रक्षा करे, जो परिवार की रक्षा करे उनका आदर करना चाहिए, नष्ट करने वालों का नहीं। तो साधु है ब्राह्मण है जो कि वास्तव में अपने धर्म का पालन करते हैं और सत्शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को आप माने, शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, और जो अच्छे अच्छे संत हो गए हैं, हरेक प्रांत में बड़े बड़े वृद्ध संत त्यागी हुए, उनकी वाणी ग्रामीण भाषा में है परंतु बड़ा कल्याण करने वाली, अपना आराम का त्याग कर देते हैं, अपने सुख का त्याग करते हैं, दुनिया के हित के लिए सब काम करते हैं। इस तरह से स्वार्थ त्यागियों की आज बड़ी भारी आवश्यकता है। हमारे देश में विलक्षण कृष्ण राजा महाराजे हुए, बड़े बड़े सेठ हुए, बड़े बड़े त्यागी हुए, बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने को बलिदान दे दिया है। ऐसी जहाँ दशा है वहाँ गायों की हत्या होती है, देश की बड़ी दुर्दशा है संभावना। मैंने एक पुस्तक लिखी है कि देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम आप पुस्तक देखें। मातृ शक्ति का घोर अपमान, ये स्त्रियों का आप स्त्री कहते हो, मैं इनको मातृशक्ति कहता हूँ। एक बालिका उत्पन्न होती है वो भी मातृशक्ति है, वो जननी बनेगी, जननी माँ बनेगी। आप जितने भाई और बहनों बैठे हैं, ये सब के सब हम पहले माँ की गोदी में आते हैं, तो मातृशक्ति है, संसार में मातृशक्ति का आदर है, सबसे श्रेष्ठ आदर है। भगवान श्री राम जिनको को दशरथ जी का हुक्म हो गया कि वनवास में जाते हैं, तो हुक्म होने पर कौशल्या माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते हैं कौशल्या माँ के मन में आ रहा है, आज युवराज पद मिलेगा तो ये राजा बन जाएंगे, तो देरी हो जाएगी, सवारी निकलेगी, शाम को देरी हो जाए तो कहा बेटा कुछ खा लो, माँ का स्वभाव है, आज देरी बहुत हो जाएगी। तो राम जी ने कहा मेरे को तो राजगति मिल गई, जंगल का राज्य मिल गया, 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाना है। उस राजा ने पूछा क्या बात है, इस बात की बात वो कहते हैं पिताजी ने वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए, राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास ये वरदान दे दिया, कैकेयी ने मांग लिया। तो कौशल्या कहती है तुम्हारे पिता ने अगर जंगल में जाने का कहा है तो जन जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए माँ का दर्जा ऊंचा है, पिताजी ने कहा है कि तुम वनवास में जाओ और मैं कहती हूँ तुम यहाँ रहो, तुम्हें जंगल में नहीं जाए, यही रहना चाहिए क्योंकि जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है, पिताजी 10 गुना और कई जो 100 गुना अधिक माता का दर्जा माना है, संतान के उत्पन्न करने और पालन करने में जितनी माता परिश्रम करती है इतना पिता कभी नहीं करता है। गर्भ धारण करती है, पालन करती है, छोटे बच्चे के पालन करने में बड़ा परिश्रम होता है। आप लोग अभिमान भरकर कहते हैं स्त्री क्या करती है, घर में बैठी रहती है। एक दिन आपको दे दिया जाए बच्चा, दो दिन के लिए पालन करो, उगता जाओगे। पति मर जाता है तो बाल का पालन करती है, शिक्षा देती है, अच्छा शिष्य विवाह कर देती है, सब काम माँ कर देती है। पर माँ मर जाती है तो आप अपनी सास के पास भेजते, अपनी बहन के पास बच्चों को भेजते, आप पालन नहीं करते। माताओं में सहन शक्ति है, ये सब सह लेती है, पालन करती है। उस मातृशक्ति का दास करके आप भोग्या शक्ति बन रही हो। केवल आशक्ति, आराम मिले, भोग मिले, संतान पैदा न हो तो आप क्या करोगी, क्या बनोगी, आपके लिए क्या कहा जाए, क्या नाम आपका होगा। हम मातृशब्द करके पुकारते हैं, साधु ब्राह्मण जाते हैं वो भी माताजी ऐसे कहकर पुकारते हैं। अरे माता बनने से आप डरती हो तो आप क्या करोगे, कौन सा पद आपको मिलेगा। भोग्या मत मिलेगा, जो बड़ा नीचा पद है वो भोगों की कीड़ा आप बनोगी। आराम करेगा, आराम भैंसा करते हैं, सुअर करते हैं, ये मनुष्य काम नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का अपने भोग करना और आराम करना ये नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुख जाए, स्वर्ग के लिए किया जाए तो अंत में दुख होता है। ये तो त्याग शांत त्याग करने के लिए, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए जनता की सेवा करना। जो पहले विषय मेरा चल रहा था, सबको सुख पहुँचाना, आराम पहुँचाना, काम धंधा अपने हाथ में लेना, आराम दूसरों को देना। वस्तु देने है तो वस्तु देने से बढ़ती है और लेने से घट जाती है। आप प्रसाद बांटने के लिए जाओ, अगर लेने गए तो सबको मिल नहीं सकता, पहले खत्म हो जाए, कुछ मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा, और नहीं लेने से थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाएगा। एक बारात जा रही थी, समाचार दिया कि 100 आदमियों के लिए भोजन तैयार करो, साग पूरी बना दिया। स्टेशन पूछ गए तो अपने लेने लगे तो मैं भूखा न रह जाऊं, एक एक दो दो पूरी ज्यादा ले ली, 10 आदमी भूखे रह गए। अरे वे कह देते मैं बेशक भूखा रह जाऊं, कोई दूसरा भूखा न रह जाए, तो 10-12 आदमी 100 रुपए और 100 सामान में 110 भोजन कर रहे, और लेने लगे तो 10 भूखे रह जा रहे। तो वस्तु लेने से घटती है, देने से बढ़ती है, सदा ये कायदा है। तो आप लेने लेने के लिए करते हो, दरिद्रता बढ़ेगी। अगर दरिद्र कौन है, जो ज्यादा लेता है वही दरिद्री, जो भूखा ज्यादा है वो भोजन कर ले, ज्यादा पानी पी ले वही प्यासा, ऐसे ज्यादा जिसके भूख है वही दरिद्री। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमान सको यस्य समस्त दोषः। लक्ष्मीवान कौन है, जिसके संतोष है, संतोष तुल्यम निधिरस्ति नानत, संतोष के समान कोई खजाना नहीं है। इसका तात्पर्य उल्टा न समझे, संतोष करना है धन से, काम धंधे से कभी संतोष नहीं करना है। सुबह से लेकर शाम तक या दिन उद्योग करना है, पुरुषार्थ करना है। उसमें आज मना करते हैं 8 घंटा के बाद समय समय मत दुकान मत खोलो, काम मत करो। काम न करने से ये दुनिया दरिद्री बनेगी, वो देश दरिद्री बन जाएगा। ऐश आराम की सामग्री ज्यादा रहो, रहन सहन की शो प्रणाली के लिए बढ़िया करो और फायदा कम करो, देश क्या दिशा होगी आगे देखना। अभी तो मामूली चल रहा है काम, इसमें दशा बड़ी दुर्दशा होगी। काम धंधा करना, और यही कर्मयोग बताया गीता ने, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु बदान्यः, फल छक्तो निबध्यते, फल की आशा न करके कर्तव्य तत्परता से करना। तो काम करना, उपार्जन करना, धन के द्वारा दूसरों की सेवा करना। जो अपाहिज है, आरक्षित है, अंग भंग है, कमा नहीं सकते हैं, बालक है, वृद्ध है, त्यागी है, सेवा प्रति है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो कमा नहीं सकते, उनकी सेवा करो। उसके लिए आपका धन है, इकट्ठा करने के लिए नहीं है। आपके पास है वो देव, आप देने ही देने से लक्ष्मी बढ़ती है, संचय से कट जाती है। अपूर्व कोयम कोशोयम विद्यते तो भारती, दाने वर्धते नित्यम अदाने विनश्यति, गो पुष्पम वाटिका पुष्पम गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। बगीचे में फूल होते हैं, रोजाना लेते रहो, आपको रोजाना काफी फूल मिलेंगे। अब कहते 10 दिन मत लो, 11वें दिन से पूरे ले लोगे, फूल मिलेगा। ये दान से बढ़ते हैं फूल, और बिना दान से घट जाते हैं। गाय का दूध 2-4 दिन मत दो, एक साथ ही ले लेंगे, नहीं होगा। ऐसे कुएं से रोजाना पानी मत निकालो, कुछ दिनों के बाद ऊपर राजा पानी ले लेंगे, कभी नहीं होगा, घटेगा। वो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या दान से बढ़ती है, नहीं दान कर नष्ट हो जाएगी। कुपोदकम धनम दान ही बढ़ते नित्य, ये दान से दूसरों का सेवा करने से बढ़ती है। सेवा बढ़ती आदमियों के पास धन बिना बुलाए आता है। लोग बड़े शौक से देते हैं कि भाई इनके दो सदुपयोग होगा, और दान न करने से संचय उसे देना तो नहीं चाहते। इस वास्ते सज्जनों, ये मानव शरीर दूसरों को आराम देना, सुख देना इसके लिए है, इससे सुख और आराम बढ़ेगा, और लेने से ये चीज घट जाएगी, और देने से बढ़ जाएगी। काम धंधा हाथ से करो, बहनों माताओं को चाहिए काम धंधा करे, उत्साह पूर्वक घर का धंधा करे, जिससे कि घर को ठीक तरह हो जाए। आलस प्रमाद ये न बढ़े, किन्तु उद्योग परिश्रम ऐसे सारे बढ़ता है। आपस में स्नेह रखो, सास है वो बहू का प्यार करे, भाई बहू आई है, ये गृह लक्ष्मी है, अब बहू रानी है, ये रानी बनेगी, उनका आदर करो, उनकी प्रशंसा करो, जो कि वो फिर आपकी वृद्धावस्था में सेवा करेगी। आज उनका तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे, अरे निंदा करोगे, अरे उनकी लाई हुई जो सामग्री है उसको कह देगे, हमारा इतना बड़ा परिवार, ये बहू आई है थोड़ा सा लाई है, हमारे परिवार में कहाँ कहाँ दे, ऐसी वो सुनेगी। लड़की हरेक का माँ पर स्नेह होता है, माँ की निंदा उसको बुरी लगती है, अभी वह छोकरी बोल नहीं सकती, परंतु हृदय में उसकी बुरा असर पड़ता है। इस वास्ते माताओं को चाहिए ऐसी कड़वी बात न कहे, बहू रानी आई है, ऐसे स्वामन थोड़ा लाई है तो क्या करो, आज 15-20 रुपयों का 100 रुपयों का और मिठाई बनाकर मिला दो, वो मिला करके सब परिवार में वितरण करो कि हमारी बहू के यहाँ से इतनी मिठाई आई है, इतना फल आया है, दो तो बहू के हृदय में असर पड़ेगा, वो समझे कि माँ की प्रशंसा के लिए इसने रुपये खर्च किए। कहते आप कहने में क्या जोर आया, ऐसे आप मिठाई बनाए हमारे घर का खर्चा हो जाएगा, आपके खर्चा तो हो जाएगा पर बहू खरीदी जाएगी, 100 रुपयों का खर्च लगे तो 100 रुपयों में बहू खरीद जाएगी, उम्र भर आपकी सेवा करेगी तो सस्ता है माला, महंगा नहीं है। भाई सदैव ही सेवा करने से लाभ लाभ होता है, नुकसान नहीं होता, तो इस तरह से उसकी सेवा करो। और बहू को चाहिए कि भाई सास की सेवा करो, दीदानी को चाहिए जेठानी की सेवा करो, ये बड़ी है माँ के समान है, ऐसा आदर करो, आप उनको पुत्री की समान समझ करके सेवा करो। रामायण से शिक्षा लो, जब वनवास में राम जी जाने लगे तो सीता जी कह मैं जाऊंगी, कौशल्या माँ ने कहा बेटा क्या करूं, ये वनवास लायक नहीं है, मैंने जो बहू को पाया है तो दीप बात नहीं चारण कहे हूँ, कभी ये नहीं कहा बहू दीपक को ठीक कर दो, इतने में काम कहा नहीं है, ये जहाँ घूमती थी वहाँ मखमल के गद्दे रखे है, छियन दीन पवन अवन कठोरा, कठोर जमीन में पैर देकर इतने तराब से पानी है, ये जीवन में कैसे जाएगी। तो भगवान राम जी भी कहने लगा कि भाई देखो हमारी माता की सेवा करो, आपको बड़ा अच्छा मौका मिला है सेवा करो। वो कहती है महाराज ये सब लेह नाते आपके पीछे, सास भी आपके कारण बड़ी है, आपके कारण ससुर बड़े हैं, आपके कारण परिवार बड़ा है, अगर आपका संबंध न हो तो किसी सास के ससुर, आप सबसे मुख्य, मैं तो आपकी सेवा करूंगी साथ जाऊंगी। राम जी ने कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि हमारी बात नहीं मानो तो दुख पाओगी, ऐसा शब्द कह दिया, और राम जी का वचन झूठा थोड़ा ही होता है, रावण के वहां तो पाना पड़ा, उसे कहे बेलोग बेशक पाना पड़े दुख, परंतु मैं तो सेवा करूंगी, जाऊंगी महाराज के साथ में। तो आज सीता जी का कितना आदर है, कितनी प्रशंसा है, वो आराम नहीं अटका। आजकल की शिक्षा में टीकाराम कॉलेज है, उसमें गया था तो वहाँ महाराज शिक्षा में छोटी 2.5-3 साल की लड़कियों से 20-25 साल की लड़कियों तक उस कॉलेज में पढ़ती है। वे लगाते हैं कि हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे, ऐसे नारा लगाती है और ऐसी बातें उनसे हुई। वो कहते सीता ने बड़ी गलती करी, राम जी को समझाते कि अपना घर का अपना हक है राज्य का, वो आपको लेना चाहिए और नहीं लेते आप जाओ, मैं आपका साथ नहीं दूंगी, अन्याय का साथ मैं नहीं करूंगी, ऐसा कहना चाहिए था परंतु उसे ठीक नहीं किया। अब आज भी कहते हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे तो क्या बनोगे आप, क्या भीष्म बनोगी, नीच बनोगी? ये आदर्श आज ऐसा दशा हो रही है तो भाइयों बहनों सोचो, अपने धर्म का पालन करो। धर्म एव हतोहंती धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आप धर्म का नाश करोगे तो आपका नाश हो जाएगा। ये निश्चय समझो, धर्म से रक्षित है पृथ्वी, सब धर्म से ही पालन होता है। उस धर्म में अपने अपने धर्म का पालन करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। आज कहते हैं समान अवस्था समान अधिकार हो चाहे स्त्री और पुरुष का, क्योंकि गाड़ी दो पहियों से चलती है, स्त्री पुरुष दो से ग्रस्त चलता है, तो इसका समान अधिकार होना चाहिए। अरे दो पहियों से चलती है गाड़ी, दोनों पहिया अलग अलग हो तो गाड़ी चलती है, दोनों एक जगह कर दो गाड़ी चलेगी, ऐसे एक अधिकार नहीं है। घर की मालिक होती है स्त्री, बाहर का मालिक होता है पुरुष, तब ग्रस्त ठीक शांति चलता है। और सब समान अधिकार में फौज में ही भर्ती करो, इनको ही करो स्त्री, और नौकरी करो, नौकरी में तिरस्कार होता है, ये स्त्री नहीं सह सकती, इनका कोमल हृदय होता है, भगवान ने हृदय कोमल दिया है आपका हमारा पालन करने के लिए, लड़का लड़की का पालन करने के लिए कोमल हृदय दिया है, ये तिरस्कार दुष्कार नहीं सह सकते, पुरुष सह लेता है। तो स्त्रियों का अपनी जगह रहना बड़ा भारी आदर है, वो निरादर नहीं है। आज उल्टा समझ रहे विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो रही है। भाई बहनों से कहना है आप सत्संग करने वाले हो, सत्शास्त्र पढ़ने वाले हो, विचार करने वाले हो, जरा सोचो आपकी इज्जत किस में, धर्म के पालन में, कर्तव्य के पालन में। तो व्यवहार में दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने स्वयं त्याग करना, ये त्याग है, ये ममता का त्याग। चीज वस्तुओं के द्वारा दूसरों की सेवा करेंगे ये ममता का त्याग होगा, और स्वयं खट करके सेवा करेंगे तो अहंकार का त्याग होगा। निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति, निर्ममो निरहंकार हो जाए केवल व्यवहार में रहते हुए, इस तरह से आपस का बर्ताव प्रेम का हो। इन बातों का मैंने विवेचन किया है, गृहस्थ में कैसे ने एक पुस्तक है, बहुत जल्दी थी, लाखों की प्रति वो छप गई, लोगों ने बड़ा आदर किया है, लिया है, आज यहाँ भी मिलती होगा हमें पता नहीं पूरा, परंतु बहुत उसी शिक्षा ऐसी है, लोगों ने बहुत प्रशंसा की है और आदर किया है, लोगों ने खरीदी काम में लिया है। इस तरह से आपस में सब प्रेम का बर्ताव करो, एक का हित साहो, एक को सुख पहुंचाओ। आज स्वार्थ की मात्रा इतनी बढ़ गई है, हमें चयन करने से मतलब किसी चाची ताई है, हमें तो सुख भोगना है, आराम भोगना है, ये आराम तो भैंसा है सुअर है ये भोगते हैं, इसमें कोई बड़ेपन थोड़ा ही है। बड़ेपन तो त्याग में है, तपस्या में है, सेवा में है, जो सबको सुख पहुंचाना। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप खट करे परिश्रम करो और घर के घर वालों को सुख पहुंचोगी, अहंता नष्ट होगी और चीज वस्तुओं के द्वारा सेवा करने से ममता नष्ट होगी और निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति। घर में रहते हुए आप साधु संन्यासियों की पदवी को प्राप्त कर सकते हो। पांडवों के पास नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने पूछा गए तुम्हारी शांति है ठीक तरह से, तो वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों के धर्म बताए, ब्रह्मचारी ग्रस्त मान पर तो सन्यासी के धर्मों का वर्णन किया, नौ माह स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया, सन्यासियों की बड़ी महिमा कही, ये त्याग से उनको बड़ा पद मिलता है, क्या करना है? तो युधिष्ठिर ने पूछा कि गृहस्थ में रहता हुआ भी पुरुष क्या सन्यासियों की पदवी को प्राप्त कर सकता है, ऐसा श्रेष्ठ बन सकता है? तो हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है? कि यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वंग देही नाम अधिकम योग मनियत सस्ते लो दंडमर रति। अपने पास कितनी चीज होनी चाहिए? कहते हैं कि जिससे अपना निर्वाह हो जाए, पेट भरने के लिए अन्न, शरीर की लज्जा और शीता निवारण के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, पीने के लिए जल, जिससे निर्वाह हो जाए, इतना तो आपका अधिक से अभिमान करता है, सहस्तेनो जो दूसरे धन को ठगकर उसको अपना मानता है उसको आप क्षमा करेंगे। भागवत में लिखा है सस्तेना वो चोर है, दंड मर्दी डंडा पड़ना चाहिए, अपने पास अधिक है किसका इसका पता नहीं। चीज हमारे भोजन हमारे निर्वाह से अधिक है वो किसकी है, जब अभावग्रस्त आवे तो उसको दे दो, तो उसको सब दे दें ना। जैसे निर्वाह के लिए हम रोटी खाते हैं, कपड़ा निर्वाह के लिए, ऐसे निर्वाह के लिए आप भी ले लो, सब कैसे दे दें किसका क्या पता। आ जाए गृहस्थ का वाधन है कि सबको पालन पोषण करो, अपने निर्वाह करो और कोई निर्वाह, तो निर्वाह की चीज हरेक को देना धर्म है। और निर्वाह मात्र के लिए लेने से पाप नहीं लगता। शारीरं केवलं कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषम्, केवल शरीर निर्वाह के लिए जो दूसरों को देता है उसको पाप नहीं लगता, उसको अन्याय नहीं लगता, केवल निर्वाह मात्र। तो निर्वाह मात्र के लिए भगवान का प्रबंध है, मात्र जीवों के निर्वाह के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये मनुष्य का धर्म है इकट्ठा करे उपार्जन करे, परंतु वितरण करने के लिए जैसे सूर्य भगवान है वो जल को खींचते हैं अपना ले लेते हैं, मैला पेशाब आदि कोई सुखा करके जल खींच करके शुद्ध करके फिर समुद्रों से लेकर के जल बरसाता है। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भाई कमा करके लाकर धन सबको मुफ्त में बरसा और सबकी तृप्ति करे, इसके लिए गृहस्थ आश्रम है, अपने लिए नहीं, सुख भोग के लिए नहीं, अपने ऐश आराम के लिए नहीं, अपने निरंतर खर्च करने के लिए नहीं, अपने धन का सही संयम करके सबको सुख पहुंचाने के लिए काम करे, तब उसका धन सफल होता। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि धन का उपयोग दूसरों के हित में लगावे, हित करने से ही वास्तव में कल्याण होता है। सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रखने से कल्याण होता है। तो ये व्यवहार में निर्मम और निरंकार हो जाए, व्यवहार में बर्ताव में जो भी संत महात्मा त्यागी होते हैं वो पद मिलेगा। इसीलिए महाराज जी ने कहा यावत पियेत जठरम तावत स्वत्वंग ही देहिना, वो ही अपना है अधिक योगी मनियत, अधिक जो मानता है सस्ते न दंड मराती। इस वास्ते सबका निर्वाह हो ऐसे ही करना चाहिए आपको सबको, तो घर में रहते हुए बड़े बड़े त्यागी की पदवी को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। ये गीता का ज्ञान है, तो हम समय हो गया ना, तो समय हो गया बातें और किए देंगे, फिर वो करेंगे फिर कह देंगे। और क्यों क्या ये बात मेरी नहीं है आपकी है, आपकी खुद की बातें मैं कह रहा हूँ तो दोहरा रहा हूँ, मैं नई बात कहाँ से लाऊं, आपकी बातें आपको कर देता हूँ याद ना देता हूँ, केवल आप ख्याल करो इधर जरा ध्यान दो, भूलो मत। इस वास्ते प्रार्थना है कि इस तरह से करो फिर वो कहेंगे आपने नारायण नारायण नारायण।